A következő film, amiről beszélni óhajtunk, az nem is igazán egy második világháborús film, a külsőségei azok második világháborúsak, és van benne egy csomó harci jelenet. Tehát, hogy így igazából háborús film, de nem a, háború, nem a második világháborúról szól. Egy klasszikus kémfilm, a kémek a sasfészekben. Erre hagyd mondjak valamit, egy nagyon személyes dolog, ritkán szoktam az éter hullámhosszáin az ilyeneket megosztani a hallgatókkal. Anyukám, aki egyébként egy ilyen egyszerű vidéki asszony, és nagyon-nagyon szerette az ilyen kalandfilmeket, és ugye a szocializmusban ritkán adtak olyan izgalmas filmeket, tehát lehetett nézni sok mindent, magyar tévéjátékot, szovjet háborús filmet, stb. És amikor mindig azt mondta, hogy én azokat a kémes gestapós filmeket szeretem, akkor ennek az alapmintája a kémek a sasfészekben volt. Persze ugye a ruszkiknál is volt a Stirlitz, amit nézett az egész ország. Megnéztem egyébként nemrég a filmmúzeumban, szerintem nagyon jó, nagyon-nagyon tetszett. Szerintem inkább szól az NKVD-ről, mint a gestapóról. Tehát nagyon érdekes film az a Stirlitz, mindegy, most nem az a téma. Lényeg az, hogy a kémek a sasfészekben a nagy második világháborús kémfilm, és minden más, a tű a szén a kazalba, stb. Csak ez után jöhet. Olyannyira egyetértek veled, hogy én kimerem jelenteni, hogy a kémek a sasfészekben a valaha volt legjobb kémfilm, amit készítettek. Na jó, mondjuk a inkább háborús James Bond filmek, sehol nem, és már a régebbi James Bond filmeket a Sean Connery-vel én egyébként kedvelem, de hol vannak ehhez? Hát azok hol? Eleve poénnak készültek, a Sean Connery, azok igazából filmre vitt képregények. Igen. Na most a kémek a sasfészekben az ennél fordulatosabb, ennél parádésabb intelligenciával és leleménnyel megírt forgatókönyvet el nem tudok képzelni. A legnagyobb sztárokkal, a Richard Burton-nel és a Clint Eastwood-dal a főszerepben. Tudod, mindig úgy oldják meg, amikor hogy ezek a sztárok együtt dolgozhassanak, mert hogy az akcentusok azok mindig különbözőek, és akkor így csinálnak egy ilyen amerikai-brit közös hadműveletet a forgatókönyvben, csak azért, hogy az amerikai Clint Eastwood, akinek teljesen ilyen kiakcentusa van, és a brit Richard Burton az maga brit angolságával meg legyen ugyebár magyarázva, hogy az egyik az, ugyebár nem lehet komoly képpel eljátszatni Clint Eastwood-dal angolt, és Richard Burton-nel sem amerikait nyilván, hanem akkor ezeket ilyen módon kell megoldani. Szóval egyébként maga a film is angol-amerikai koprodukcióban készült, szóval egy közös hadművelet, vagy hogy is fogalmazok, kém játszma zajlik, amiben mindvégig nem tudod, hogy ki kicsoda, fogalmad nincsen, 10 percenként megcsavarja a film úgy a fejedet. Egy picit, hogyha valaki, nekem eszembe jutott a Agatha Christie, a 10 kicsi néger, tehát, hogy vannak benne ilyen Agatha Christie-s, hogy mondjam, vagy arra hajazó, annak a hangulatát, ízét behozó elemek is. Tehát, hogy megölik, mit tudom én először, a rádióst, nem tudni, azt, tehát, hogy így elfogynak, aztán megölik a ízét, a másikat. Igen. Tehát krimi, így van. Igen, na jó, de egyrészt krimi. Másrészt hát, hogy mondjam, úgy megtanuljátok tisztelni a Richard Burton-t, hogyha ezt a filmet megnézitek, hogy így, hát na most itt a Clint Eastwood az teljesen másodhegedűs, tehát ő tulajdonképpen csak asszisztál, ez egy egyszemélyes sztori. Ezt tehát, akartam egyébként az előbb mondani, hogy a Clint Eastwoodot fölösleges volt fölhozni, ez nem egy Clint Eastwood film. Nem, itt a Richard ez csak Burton. Csak játszik benne, azt ennyi. Igen. A Richard Burton az a legkeményebb, tehát hogy így az igazából annyira a feje tetejére állít mindent, annyira, nagyon nehéz erről a filmről beszélni, mert minél többet mondunk el, annál... Lelőjük a poént. Igen, annál kevésbé lesz az élmény a ti számotokra. Meg. Hát de hány poént, és milyen poént. Húzások vannak benne. Tehát, hogy így akkora Spielert, mint ez a John Smith őrnagy, aki egyébként abban a pillanatban, hogy németnek, tehát hogy éppen az a verzió, hogy ő egy SS Sturmbannführer, aki Angliában kém, abban a pillanatban ő Schmidt. amikor meg arról van szó, hogy ő brit, és éppen a nácikat leplezi le, abban a pillanatban Smith. Johann Schmidt, vagy John Smith. és folyamatosan a két identitás között így hol itt, hol ott, és úgy tud ez az ember minden helyzetben improvizálni, minden helyzethez alkalmazkodni, hogy így igazából, na ez a film nagyon nem hiteles, mert nem hiszem, hogy ilyen kém teljesítmény létezik. Hát az biztos. De annyira szórakoztató, és annyira fordulatos, és annyira izgalmas. Tehát tulajdonképpen mondjuk azt, hogy ez egy olyan remek, zseniális kémfilm, aminek egyszerűen csak a paraványa a második világháború, illetve a nyugati front. Tehát ez játszódhatna bármikor, bárhol. Igen, de akkora kémfilm, amekkora kémfilm még nem volt soha, és nem is hiszem, hogy lesz. Na jó, azért volt egy magyar fotó Haber is a 60-as években a imperialista ügynökökkel. Hogyha szeretitek a csavaros szeretitek a csavaros filmeket, és szeretitek, amikor a megcsavart fejeteket még egyszer megcsavarják, akkor ez a film kihagyhatatlan. És úgy csavarják, hogy 180 fokos fordulatot fordul az egész, már hátul van az arcotok, mint a Dante poklába az asztrológusoké, aztán pedig úgy csavarnak rajta, hogy újra előre kerül az arcotok. Na most ez a film, ez egy 158 perces film, tehát 2 óra 40 percen keresztül tart ez a film, egy unalmas pillanata nincsen, tehát végig fordulatos és végig izgalmas. Na most egy 1969-es filmről van szó, tehát hogy mai szemmel nézve nyilván egy 1969-es film az annyira nem pörgős, mint egy mai, de abban a kategóriában, amilyen kategóriában megméretik egy film, amit 1969-ben csináltak, hát a valami parádés. Hát, én egyébként nagyon szeretem azokat a filmeket, ahol nem csak az éppen aktuális akciót mutatják, és az dialógusok nem a semmiből tartanak a semmibe, hanem így jelen vagy a szituációban, és akkor erre rááldoznak képkockákat. Már arra gondolsz, hogy a történeti hátteret? Vagy magának a sztori keretnek a fölvázolását? Igen, vagy a szituációnak adott esetben. Egy szó mint száz, a kémek a sasfészekben az kötelező program mindannyiatok számára. Ebben a filmben bárki lehet kém, bárki lehet renegát, bárki lehet áruló, bárki lehet kettős ügynök. És nem lehet tudni, hogy éppen milyen megbízásban van. Tehát, és nem lehet tudni, hogy éppen a kettős ügynök az most épp melyik féltől kapott megbízáson dolgozik. És 10 percről 10 percre megfordul veletek az egész cselekmény. Na, képzeljünk el ilyen jelenetet, hogy a Richard Burtonék fölöltenek egy bizonyos német egyenruhát, azzal álcázandó magukat bejut, tehát így akarnak bejutni a sasfészekbe, az erődbe. És éppen akkor véletlenül dezertálnak ugyanolyan egyenruhás németek, pontosabban abból az alakulatból, amelynek az egyenruháját fölöltik, és van egy nagy razzia, és letartóztatják őket, mint katonaszökevényeket. Német katonaszökevényeket. Na, szóval ez egy poén, de igazából nem akarjuk lelőni. Hát de semmi. De hát semmi. Igen, csak azt mondtam, hogy a filmnek a szellemiségé az ilyen poénak, ezek nagyon... Abszolút hozzátartoznak, és hát mondom, eszünkben sincsen elmondani azokat a gigantikus fordulatokat, amik a film végén történnek, amikor... Na, ja, lényeg az, hogy az identitások állandóan megvannak benne kérdőjelezve. Ki az ellenség, ki a barát, ki a beépített, ki a kettős ügynök, stb. Igen. Tehát, hogy így a... Hú, tényleg olyan, hogy egyébként így többször is meg kell nézni ahhoz, hogy igazán értsd. Hát ezért kellett nekem egyébként most újra néznem, mert én legtöbbször nem nézem újra azokat a filmeket, amikről beszélünk, mert többségében, tehát mondjuk jó 90%-ban emlékszem meg arra is, amit 20 éve láttam, ha megragadott. A Kémek a sasfészekben annak idején megragadott, és elfelejtettem egy csomó csavart, hát meg részletet belőle, szóval... És milyen érzés volt újra nézni? Nosztalgikus, érdekes, furcsa. Jó. Látnotok jó. Kell. De Robi, mi tesz egy jó kémfilmet jó kémfilmé? Vagy maradjunk a háborús kémfilmeknél, mert szerintem ez egy más műfaj, mint a békebeli kémfilmek. Szerintem van egy minőségi határa a kettő között. De mondjuk ott a Piszkos 12, ami egy klasszikus film, hasonló sztori, és messze szerintem alulmúlja a kémek a sasfészekben. Messze alulmúlja, és ott de van. De miért? Hát, pedig kiváló szereplők vannak, benne, parádés szereposztás. Tulajdonképpen az alapszereplők Story nem is egy rossz ötlet, az, hogy halálra ítéltek meg az utolsó szansz, hogy mit tudom, kiírtanak ott egy német tiszti kompániát, úgyhogy igen, nem lenne rossz, de valami miatt mégsem jó. Banális a sztori. És nem egyébként abban is van Clint Eastwood, ugye? Terry Savalas. A Charles Bronson éli túl, mert a többségük az meghal. A Terry Savalas egy őrültet játszik. Az őrült, igen. Igen, igen, Clint Eastwood nincs benne. Én nem emlékszem abban Clint Eastwoodra, nem. De szerintem az... Ki a tiszta ki? Ja, bocsánat, az már más. Nincs igazán jól megírva az a forgatókönyv. Az a problémám nekem a Piszkos 12-vel. Ott nem... pont kémfilmeknek, két kémfilmnek nem jó. Tehát az inkább egy háborús akciófilmnek illik be, vagy egy, ilyen, vagy egy ilyen fogolydrámának, vagy valami ilyesminek inkább illik be, mint kémfilm nem az igazi. Most ha mondjuk a Tarantinónak a Bestelen brigantiaival akarjuk összehasonlítani. Ami ugye egy kicsit visszanyúl. Szintén háborús kémfilm. De persze, a Piszkos 12-re is hivatkoztak konkrétan, amikor a Tarantino filmről beszéltek. Vagy ő maga hivatkozott rá. Szóval, hogy mondjam, abban megvannak azok a fordulatok, csak az sincs, szerintem a érdekes, vicces, szórakoztató, de nem mondom azt, hogy olyan brutálisan nagyot ütne rajtam, mint ez. Tehát, hogy így az egy szórakoztató jó, film. Jó, az eleve a Coen-nak készült a Tarantino most a Tarantino filmmel kapcsolatban engem most már igazából az idegesít, hogy így mindig azt kell néznem, hogy valakinek a kezében ott van a Royal Flush, a másiknak meg két párja van. És akkor akinek a kezében ott van a Royal Flush, vagy aktuálisan éppen ott van a kezében egy csőre törtött Luger, akkor az ott fölényeskedik, és akkor 20 percen keresztül kell hallgatnom a fölényeskedését, meg az ilyen penge benyögéseit, amik olyan nagyon-nagyon tökösek, meg ütősek, meg maszkulingőgösek, és akkor ez mennyire... Tehát így az igazság, hogy 15 évvel ezelőtt, amikor láttam a ponyvaregényt, akkor azt éreztem, hogy hú, ez valami nagyon új, ez valami nagyon izgalmas, de tök jó. És én 15 évvel ezután már valami mást is szeretnék látni. Tehát én ugyanígy tartunk, ettől nem ezek a kémfilm igazi erényei, hanem azok az elképesztően meglepő fordulatok. Igen, megmondjam, hogy melyik az a kémfilm, amire itt lehet hivatkozni, ami mondjuk méltó ehhez, az mondjuk, és nem háborús kémfilmről van szó, csak pusztán egy kémfilmről, a Szigorúan piszkos ügyek, amiből készült később a tégla. Uh-huh. Most az eredeti taiwaniról beszélsz, vagy a Scorsese-ről? Mondjuk fogalmazunk úgy, hogy bármelyikről. Na az méltó, tehát az a forgatókönyv, az van olyan ütős, mint a kémek a sasfészekben. Ehhez a Tarantino filmnek mint kémfilmnek a sztoriai, vagy a Piszkos 12 meg főleg nem jön. Tehát nem az a színvonal, az az igazság. Jaj, a kedves drága SMS író azt írja, hogy ellenség a kapuknál. Hát valaki kitalálta a mi következő filmünknek a címét. Erről fogunk beszélni pár perc múlva. Terítéken lesz. Köszi szépen. Na most, kedves hallgatók, a jó kémfilm lényege az az, hogy soha nem lehetsz biztos abban, hogy ki kicsoda. Így igen. Van. És amikor olyan húzásai vannak, tehát amikor hirtelen ki tud lépni egy paradigmából, és egy másik paradigmában értelmezve magát tud cselekedni. Tehát az a nagyon kemény, amikor épp, tehát identitás darabok vannak, amely identitás darabok a te személyiségedet felosztják. És amikor, tehát ez egy irányított, egy vezérelt skizofrénia, amikor kettős ügynök vagy. Egy olyan skizofrénia, amit te uralsz. Nem az ural téged, hanem te. És így igazából az, lehetne, hogy te milyen módon uralod, milyen erővel, milyen meggyőző az erővel, és ennek az erejét mennyire tudod kiterjeszteni a környezetedre, az mutatja meg azt, hogy mekkora kém vagy, és a te kalandjait fogják azt a kémfilmet igazán nézhetővé, igazán élvezhetővé tenni. Lehet egy spirituális gyakorlat is a kém. Na jó, hát de ne viccelj, hát nagyon sok film szól arról, hogy kémnek lenni az egy fenntarthatatlan állapot. Hát ott van például a fedő neve Donnie Brasco. De például a tégla című... Most a Graham Greene drámája jutott eszembe, a Csendes amerikai. Az is. De például a téglában is megvan ez a szál. Jár a pszichológus nőhöz, mert igen, ki van bukva. Teljesen ki van borulva. Hát így nem tudod, hogy ki vagy. Nem jár a pszichológus, az ott brillírozik, és ellenében van. Richard Burtonnek nincsenek ilyen problémái. Nem, hát az igazság, hogy hogy nem lehet fönntartani egy olyan pszichét, amely folyamatosan ketté van osztva. Tehát, hogy így van egy személyes identitásod. Egyébként az ID című film, ami szintén egy kémfilm, amiről beszéltünk nem olyan régen. Hát, az identitás, vagy a személyazonosság című azonosul film. Azonosul a futballhuligánizmussal. Ő is egy kém. Így van, nincs, így van. Nem fönntartható az 50-50%-os megosztottság. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a munkaidőmben ez az ember vagyok, a szabadidőmben meg az az ember, mert ezek az identitás darabok. A Donnie Brasco erről szól, az kifejezetten erre a problémára hegyezik. Donnie Brasco is egy kiváló film, és milyen kiváló, talán egyszer érdemes is lenne a műsorunkra tűzni. A fedőneve Donnie Brascóban az a jelenet, amikor a csizmát nem hajlandó levenni, mert alatta van a diktafon, ugye? A japán étteremben. Az mekkora jelenet. Az egy brilliáns jelenet. Én azt hittem, hogy azt fogod mondani, amikor már otthon, meg a rendőrségen, a tulajdonképpeni munkahelyén, a megbízói között is a maffia szlenget használja, mert rászokott arra a gondolkodásmódra, és arra a nyelvezetre. Jó, tehát a kémfilmnek annak mindig ez a lényege, hogy ennek a dolognak a lélektana az, hogy hogyan uralod azt a vezérelt skizofréniát, amelyben a munkádat végzed, amelyben jelen vagy, amelyben a környezetedet manipulálod folyamatosan. Tulajdonképpen egy kettős ügynök az a legkeményebb fekete mágus, mert ha igazán jó kettős ügynök, akkor senkihez sem lehet hű, mert abban a pillanatban, hogy bármelyik oldalhoz hű, abban a pillanatban a kiszolgáltatja magát az ellentétes oldalnak, hanem kell, hogy legyen ő benne valahol mélyen elrejtve egy legbelső identitás mag, ami hozzáférhetetlen mindvégig még az ő számára is, mert ha egy pillanatig is hozzányúl, ha egy pillanatig is az a tudat alattiból a tudatnak a síkjára fölszivárog, abban a pillanatban ő kiszolgáltatottá válik, célponttá válik, és vége van. Tehát itt az a lényeg, hogy félre kell tenned az identitásodat az akció végéig, addig te nem vagy. Addig te a szerepeidben létezel. De ez egy kemény feladat. Ennél nincsen keményebb feladat. Ennél nincsen. Tehát, hogy ez, és színészként eljátszani a színészt. Richard Burton. Tehát, hogy itt egy olyan színész, aki eljátsza, hogy ő egy ügynök, aki eljátsza, hogy ő egy német ügynök. Egy brit ügynök játsza a német ügynököt, játsza a Richard Burton, az angol színész. Sokszoros multiplex hasadásos személyiség zavar. Na hát ezért szeretjük nagyon. Én 10-es skálámon a kémek a sasfészekben egy erős 9-es. Nekem 8-as.